tak z kija. Gładziutka szyję, ja hapsku jej wbijam. Zerkam po ryjach, podejrzewam, że niczyja. Atmosfera sprzyja, więc podbijam i nawijam. Nudę zabijam, nie zaziewasz nawet, ponieważ cię my omijam. Dlatego tego nie lekceważ, w mordę jeżdża. Piękna, ponętna, nie dowierzam, inteligentna. To we mnie uderza na parkiecie, kobiecie dirty dancing pokaże. Ty jak pershing tam wparzę, w podniecę ją wyposażę. A że smoknie okropnie, gdy seksownymi ruchami porażę. Wraz z rytmem wparzę się na hace odważę. Krótka myszkę zagramy, dwustronne miejsce się udamy. Zmysły postradamy i emocją oddamy. Chyba, że rady nie damy. Popadamy, skończy się gra, co się odleczy, nigdy nie ucieczy, nie. To ci pa R plus A plus H 1-7 PFK. Zobacz, a potem wyrywasz laski i co? Laska z wózkiem jedzie. Ma dziecko.